niezależnych i gdzie można kupić płyty, kasety bezpośrednio od wydawców, bo to jest chyba najlepsza formuła w tej chwili. Nikt lepszej w tym momencie nie wynalazł, bo jeszcze można przy okazji porozmawiać z tymi wydawcami. Pan Krzysztof ma propozycję. Może warto rozważyć letnią edycję rankingu. Muzyki wychodzi dużo, jest w czym wybierać. Może wtedy coś bardziej soft w klimacie na wakacje. Panie Krzysztofie, no my to kupujemy. Problem z tym, że my w lecie znikamy z ramówki letniej, tak, w związku to z prawda. Tym musieliśmy HCH zrobić wydanie jesienne, podsumowujące lata. Przez trzy ostatnie lata nie było HCH chyba, czy przez cztery ostatnie lata w wakacje. No z reguły my też mamy wtedy wakacje, w związku z tym, jeśli zostaniemy w wakacje, to może coś pomyślimy, natomiast na razie ten ranking roczny i tak jest dla nas wyczerpujący, bo poza tym nas nie należy kusić rankingami, bo my się później zarankingujemy na śmierć, a przecież potrzebne są też takie zwykłe audycje, gdzie się opowiada o tym, co się wydarzyło tydzień temu i co się wydarzy za tydzień. Wszystko ma swoje miejsce w ciągu roku i oczywiście nie wyczerpiemy tematu, wiadomo, ale postaramy się te rankingi w jakiejś może przedłużonej nawet formule powiesić, jak to się brzydko mówi, na naszej stronie internetowej. To co? Kolejne typy i my będziemy przez ten czas losować, bo mamy tak, tutaj bo to już jest czas nagród w tej chwili. Jeśli numerki, państwo jeszcze nie wszystkich śpią, to państwa nazwiska, to za chwilę dokonamy wyboru. Będziemy losować zdobywców nagród. To będą obszerne pakiety, trzy płytowe dla państwa. Za chwilę wszystko się wyjaśni, a teraz kolejne dwie pozycje. Ja zacznę tak, jeśli chodzi o mój ranking prywatny, to powiem szczerze, że on jest w jakimś sensie przełomowy, ponieważ nigdy jeszcze tak nie było, żeby w pierwszej dziesiątce znalazły się aż trzy płyty hip-hopowe, a tak jest w tym roku. I to, no, mogę powiedzieć, Clipping, Shabazz Palaces i płyta, która u nas znalazła się na miejscu czwartym, czyli Run the Jewels. Płyta zatytułowana Run the Jewels, tu po prostu. Była jedynka, teraz jest dwójka. Znakomity album rzeczywiście. I to jest na naszej wspólnej liście na miejscu czwartym, natomiast u państwa na miejscu czwartym, no dobrze, to poczekajmy w takim razie, niech to będzie niespodzianka, to będzie taki solidny utwór instrumentalny, który zabrzmi po Run the Jewels. A my losujemy. Run them jewels fast, run them, run them jewels fast, run them, run them, run them, run them, run them, run them, fuck the slow mo. Fashion slave, you protested to get in a fucking lookbook. Everything I scribbles like the anarchist cookbook. Look good, posing in the center for the cookbook. Black on black on black with the ski mask, that is my crookbook. How you like my styling, bruh? Ain't nobody smiling, bruh. About to turn this motherfucker up like Rikers Island, bruh. My thuggers and my cripples and my blooders and my brothers. When you niggas gon' unite and kill the police motherfuckers? Or take over a jail, get them COs hell. The burning of that sofa, goddamn, I love the smell. Blankets and pillow torching, where the fuck the warden? And when you find them, we don't kill them, we just waterboard them. We killing them for freedom, cause they tortured us for boredom. And even if some good was die, fuck it, the Lord will sort them. We out of order, your honor, you out of order. This whole court is unimportant, you fuckers are walking corpses. I'm a flip wig synonym, living within distortion. A bite into a cyanide molar before you whores win. I'm a New Yorkie and I'm fucked for the jump. I wear my Yankees so tilted, I actually walk with a hunt. Look at Mikey, I think he's Mikey, we are sinister sons. Hey, we the type to preach preacher with a grin and a gun. Come on, come on. Run them jewels fast, run them, run them jewels fast. Run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them jewels fast. Run them, run them jewels fast. Run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them. A wise man once said, we all dead, fuck you. Just spit it disgusting, youngin', and hold your nuts while you gunning. I listened, tatted a sentence on my dick last summer. Now I'll never get that phrase off my brain. It's no wonder I'm here to buy hearts, I got hundreds. Honey, the cheaper the parts, the better buy for the money. I'm training vagina whispering, glistening, waiting for the christening. I know the neighbors can't help but listening. A dirty boy who come down on the side of dissonance. I can't even relax without sirens off in the distance. Not shitting you, little buddy. This fucking island's a prison. The only solace I have is an act of conjugal visiting. My solitary conditions preventing conjugal visits. Domain and missing my missus. They keeping me from my chilling conditions. Create a villain. The villain is giving vision.

To jedna z tych potężnie brzmiących płyt, mocnych płyt i ciekawych albumów, które się ukazały w 2014 roku. Czwarte miejsce na liście słuchaczy, Rogelio Sosa i płyta Daturas, wydana przez Bocian Records. Płyta meksykańskiego artysty. Dla mnie to jest pewne zaskoczenie na tej liście mimo wszystko. Zresztą bardzo pozytywne, bo to jedna z moich ulubionych również płyt 2014 roku. 7 osób oddało swoje głosy. 2 osoby umieściły Rogelio Sosa i płytę Daturas na miejscach pierwszych swoich dziesiątek. A dzisiaj przeczytałem, że można Dreamlinerem od razu do Meksyku bez przesiadek. No to lecimy w takim razie. To dobra informacja dla Bociana. Ale sporo dobrych informacji dla miłośników Bociana. Po pierwsze mamy jedna z osób nagrodzonych w konkursie, a tych osób jest dziesiątka i za chwilę wszyscy zostaną poinformowani mailowo po prostu o tym fakcie, że ci wszyscy, którzy dostali nagrody. Natomiast jedną z nagród będzie płyta Reinholda Friedla, Golden Quinces for Neo Beckstein, która również znalazła się wysoko, chyba na 20 albo na 19 miejscu na liście słuchaczy. A dobre informacje są też takie, że premiery nowe, bocianowe już się zbliżają. 27 lutego Mads Gustafsson, Phil Minton i John Russell. Red Trio, czyli kolejna premiera płyty i trasa koncertowa od 7 marca. Paul Nielsen Love i Fred Lundberg-Holm 29 marca mają premierę swojej płyty w Bocianie. Premiera płyty Vandermarka, rozumiem, że Kena Vandermarka, po prostu i Longbergholma, Resistance w maju. I jeszcze do tego wszystkiego premiery w wakacje płyt Roberta Piotrowicza i Jacka Sienkiewicza. To jest jakiś nieprawdopodobny plan wydawniczy. Natomiast jeśli chodzi o nagrody, to bardzo dziękujemy wszystkim naszym mecenasom. To są płyty właśnie Bociana, wytwórni Boot Records, Fortune, Universalu i Gustawa. No, między innymi seria ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia, seria poświęcona Białoszewskiemu, o którym żeśmy wspominali, Anne Nordheim, Maja Radkie, będzie płyta Jacaszka i Kwartludium, będzie Brocman, KTL. Świetna płyta Huberta Zemlera, solowa. Tak jest, będzie Ostatni Piano Huligan, czyli płyta z oberkami. No, zatem naprawdę... Bester Quartet, Bester, rzeczywiście, tak jest, to jest koncertowy album. Zatem mnóstwo fantastycznej muzyki do słuchania dla tych z Państwa, którzy zaryzykowali i wzięli udział w naszym konkursie. 10 osób otrzyma 3 płytowe zestawy. No a my wracamy na listę, z tym, że to będzie... Znaczy nie, wracamy nie do końca na tę listę. Nie, to jest zupełnie nowa Państwa lista. W niepewności, mamy jeszcze 45 tak minut. Zostamy czasem dzisiaj. Drugiej, możemy powiedzieć 15, po raz pierwszy podajemy czas. Skok w bok robimy na polską scenę. Dobrze, gramy. Thank you. Oj, naprawdę, tempo jest takie, że za krótkie utwory gramy, żeby tutaj sobie poradzić ze wszystkim dzisiaj. Wróćmy do Coltrane'a. Albo my się starzejemy. A, nie no, wszystko jest... kolejne maile płyną cały czas. Dziękujemy Państwu za tę korespondencję. Pan Tomek do nas napisał. Drodzy panowie, słucham waszego podsumowania. Oczywiście wygra... Ja wreszcie postanowiłem nauczyć się czytać i zapisywać nuty i właśnie siedzę nad zapisem utworu, który uważałem za łatwy, okazało się inaczej. Dlatego z pewnością dziś wysłucham was do końca. Okazuje się, że nawet tak pobieżne, póki co odczytywanie nut sprawia, że na sporo piosenek, które wydawało mi się, że doskonale znam, ujawnia w partyturach jeszcze większe piękno. Za waszym pośrednictwem apeluję do wszystkich ludzi mających uszy, poznawajcie nuty, uczcie się grać na instrumentach muzycznych, to nieraz rzeczy bardziej fascynujące niż słuchanie płyt. Nie wiem, jak u ciebie było, ja zaczynałem od instrumentu i dopiero później zacząłem słuchać płyt. Nie wiem, panie Tomku, czy to jest dobry kierunek, ale tak było. Ja zawsze byłem niecierpliwy. Chociaż jakby tak dobrze poszukać, poszperać, to ja no, już miałem trochę płyt przesłuchanych na koncie i uczyłem się nut przez jakiś czas w szkole podstawowej. Ja to była taka bardzo podstawowa nauka. Później trochę się douczałem, jeśli chodzi o nuty. I w zasadzie douczam się cały czas, mogę powiedzieć. Teraz z moim synem się douczam. Dobrze, a grasz na saksofonie już. Teraz pan Piotr napisał, dla mnie płytą roku jest nowy album AC/DC. No, jest. Pewnie dla wielu osób jest płytą roku. Ładną ma okładkę taką, wiesz, taką poruszający się obrazek. Raz jest napis AC/DC, a raz jest zniszczony napis AC/DC. A potem grupa AC/DC występuje w tym roku w Polsce, więc... A jeszcze bardzo ciekawy mail, BWK747. Niestety ze względu na przysypianie słucham tylko fragmentami, to już jest nieźle. Jakoś nie znajduję punktów stycznych z moim prywatnym rankingiem, co nie jest żadnym zarzutem, zwłaszcza, że jestem podstarzałym fanem hard rocka i psychodelii. To tak jak my. Ja jestem na przykład gorącym fanem i chyba już też trochę podstarzałem psychodelii, więc naprawdę mało płyt, mało wydawnictw psychodelicznych stricte świetnych się ukazywało w 2014 Ale roku. Ale gdyby ktoś nie zorientował teraz włączył, to mógłby pomyśleć, że to jakieś zakłócenia spowodowane śnieżycą. Nie, to Rogelio Sosa. To był Rogelio Sosa, a teraz był całkiem psychodeliczny, chociaż taneczny zespół We Draw A, w zasadzie duet We Draw A z płyty Moments, która jest jedną z naszych ulubionych płyt polskich. Tych polskich płyt ulubionych mieliśmy co niemiara. Ja to ich miałem chyba, nie wiem, ze 30 albo ze 40. Nie jestem w stanie zrobić jakiegoś takiego rozsądnego rankingu, żeby czegoś nie pominąć. Także, no ale te nasze typy połączyliśmy i wyciągnęliśmy średnią i wyszło na to, że mamy 10. Możemy teraz opowiedzieć Państwu, co na tej 10 jest. Na miejscu 10, jeśli chodzi o listę HCH płyt polskich 2014 roku, Inner City Ensemble i płyta zatytułowana po prostu 2. Na miejscu 9 wspólne dzieło Jacaszka i Quartludium Catalog des Arts. Na 8 Baba Easter Christmas. Na 7 Der Father Wake Up. Na miejscu 6 Wacław Zimpel Tattoo Orchestra Nature Moves. Na 5 Fish Emade Tworzywo Mamut. Na 4 już opowiadaliśmy o tym Król i Nielot. Na 3 Kristen, The Secret Map. Na miejscu 2 to, co było przed chwilą, We Draw A i Moments. Bardzo nam się ta płyta podobała. I na miejscu 1, no trudno, żeby było inaczej, płyta, która również nam się bardzo podobała. Ale myślę, że mogą się Państwo też trochę zdziwić, bo to taki typ, który tutaj w różnych zestawieniach się pojawia. Tyle, że no, płyta dobra po prostu pod każdym względem. Również lubimy bardzo dobre, krótkie piosenki. Pustki, Safari. Wszystko się podziało w mgnieniu oka. Rudy łysek w pół gonitwy odpadł. Przecież było blisko, miało być igrzysko. Chodźmy na ulicę, chodźmy na ulicę. z bezpańskimi psami. Gramy w piłkę z wujkami, kloszardami. Znów się lubię z czasem, znów się lubię z czasem. Idę za kompasem, mam go pod obcasem. Oszczędności starcza na pół dnia. Już nie muszę sprawdzać stanu kont. Nie marnuję dni na mycie rąk. Robię to, co zechcę, nie zrobię, czego nie chcę. Robię to, co zechcę, nie zrobię, czego nie chcę. Ty mnie widzisz, wrzuć złotówkę do kubka. Numer jeden w naszym zestawieniu Pustki i album Safari. Numer jeden, ale to jeszcze nie koniec. No jeszcze jesteśmy daleko od końca tak naprawdę. Szeleścimy teraz. Choć bliżej niż dalej. Tylko chciałbym powiedzieć, że pan Arkadiusz, pan Sławomir, pan Łukasz, pan Tomasz, pan Wojciech, pani Anna, pan Łukasz drugi, pan Krzysztof, pan Robert i pan Michał już dostali maile w sprawie nagród. Także jeśli ktoś nie ma, ma podobnie na imię, a nie ma maila w sprawie nagrody w swojej skrzynce, z której nam wysyłał swoją dziesiątkę typów, no to niestety następna szansa za rok, ale liczy się tak naprawdę, proszę pamiętać, to co wspólnie państwo wygłosowali i te typy, które dają no, bardzo ciekawe, bardzo... bardzo inne od wszystkich zestawień radiowych, mam wrażenie, zestawienie, bo to, jak ktoś się zauważył, to nie jest top wszechczasów. Nie, nie, nie, nie. To jesteśmy bardzo daleko od tego stylistycznie i pod każdym względem. Polecamy HCH na wordpress.com. Tam odnajdą państwo wszelkie informacje, nasze zestawienia, państwa zestawienia. Oczywiście jesteśmy także na wszelkich możliwych profilach. Proszę zajrzeć także na profil facebookowy Trójki. W tej porze też jesteśmy na wszystkich możliwych profilach. Ale słuchaj, zobacz, no takiej aktywności na Facebooku Trójki to nie mieliśmy jeszcze. Ale Facebook Trójki cieszy. Już pewnie miał taką aktywność. Nie, no oczywiście, to jesteśmy tutaj w niszy, ale... Ale tych wszystkich jeśli chodzi o nas, Facebookowiczów, to... którzy tam zaglądają i wpisują coś do nas, bardzo serdecznie pozdrawiamy. My, to jest tak, że przydałby nam się ktoś trzeci, przy Trzech Królach możemy powiedzieć o tym, to wtedy byśmy byli w stanie ogarnąć te wszystkie kanały komunikacji, bo to, co się staramy robić w pierwszej kolejności oczywiście dla państwa, to jest to oczywiście odpowiadamy na maile bardzo często w jakiś sposób staramy się uwzględniać te uwagi, które przychodzą mailem, no ale jednak też staramy się uaktualniać na stronie hchwordpress.com te nasze playlisty skromne, które dla playlisty zawierające najważniejsze informacje o płytach, które państwu prezentujemy. My tutaj gadu, a dochodzimy już do miejsca trzeciego w naszych zestawieniach, bo przypominam, że u nas na miejscu piątym był Richard Dawson i płyta Nothing Important, na miejscu piątym Run the Jewels 2 i Run the Jewels, no i jesteśmy na miejscu trzecim. W państwa zestawieniu, w zestawieniu słuchaczy HCH, miejsce trzecie to jest nasze miejsce, bodaj dziewiąte, tak, czyli płyta Scotta Walkera i formacji Sun, zatytułowana Soused. Jakiś drobny element wspólny jest, ponieważ nazwa kolejnego zespołu zaczyna się na S, Sun również. I tak, tutaj mamy trzecim Sun Kill Moon. Mark Kozelek od lat nie miał tak dobrej płyty. Ja starałem się prześledzić jego dokonania solowe, które nam towarzyszą od lat. No i mam wrażenie, że tak dobrego albumu ten artysta nie nagrał od czasów Red House Painters. Ale ja myślałem, że to już poszło w ilość wszystko, wiesz, i że Kozelek będzie nagrywał coraz więcej płyt, bo on potrafi wydać 3-4 płyty rocznie. Tak, to są jeszcze albumy koncertowe, takie specjalne wydawnictwa, które wydając. Można kupić na jego koncertach też. I przeraziłem się, że to po prostu pójdzie w ilość, pójdzie w fanów. Natomiast to jest rzeczywiście kapitalna płyta. To jest płyta, która dla mnie jest czymś takim... Trochę w tym jest uroku, nie wiem, dobrego filmu o rodzinie. Trochę, jeśli państwo oglądali rzadko się tutaj zwierzamy z typów innych niż muzyczne, ale na mnie duże wrażenie wywarł film Boyhood w roku 2014. I nie dość, że miał świetną ścieżkę dźwiękową, to jeszcze opowiadał historię rodziny w takiej makroskali, w takiej przez kilkanaście lat, kiedy naprawdę dużo się w tej rodzinie dzieje, jest dużo zmian, ludzie się zmieniają, relacje się zmieniają. I w pewnym sensie tego typu opowieścią jest płyta Marka Kozelka. Ona jest w większości poświęcona odejściom, śmierciom, ale ten momentami niezwykle pogodny też sposób, w jaki jakby jest to wszystko relacjonowane, sprawia takie wrażenie właśnie, nie wiem, patrzenia z pewnej perspektywy też na różne rodzinne historie i rodzinne wydarzenia. Powiem tak, no, mój ulubieniec i faworyt nie nagrał w tym roku, w minionym roku, dobrej płyty, czyli Bonnie Prince Billy. Ale nic to. Sun Kil Moon u nas na miejscu trzecim. Benji, taki to nosi płyta, a utwór I Love My Dad, czyli kocham mojego tatę. When I was young, my father taught me not to gloat. If I came home too proud of myself, I'd get wrestled to the floor and choked. But I forgive him for that. He was an eighth grade dropout and I was being a brat. I forgive him, I do. I know that he loves me and he knows I love him too. When I was young, my father told me to each his own. The lady said as she kissed the cow, some like the fiddle, some like the trombone, and I live by that rule. Your trip is your trip, and my trip is my trip too. Yeah, I mind my own business. I'll have a no duels, and my friend here will have a fence. I love my dad. I love my dad. I love my dad. I love my dad. I love my dad. I love my dad. Your kid goes to the private Berkeley school with one black kid. My kid goes to the public school, came home with cracked ribs. And when my kid's 18, he'll be out there like I was, probably chasing his dreams. And when your kid's 22, he'll have an internship at a law firm, and hey, that's okay too. When I was five, I came home from kindergarten crying, 'cause they sat me next to an albino. My dad said, son, everyone's different, you gotta love them all equally, you know. My dad sat me down, he said, you gotta love all people, pink, red, black, or brown. And then just after dinner, he played me the album They Only Come Out at Night by Edgar Winter. So what's that? What does that sound like? I can't remember. Is that the, is that the, is that the person? I can't remember. What's that sound like? So what's that too? When I was young, my dad taught me the beauty of patience. We'd go and hang with his friend Billy Brislin all day in a Steubenville basement. We'd watch wrestling matches on TV, and Billy couldn't move 'cause he was handicapped. And I learned to shoot the shit and how to care for those in need, show respect. When I was a kid, my dad brought home a guitar he got from Sears. I took lessons from the neighbor lady, but it wasn't going anywhere. He went and got me a good teacher, and in no time at all I was getting better. I can play just fine. I still practice a lot, but not as much as Nils Klein. Dad told me to pay gossip no mind. When people talk bad on you, you gotta flick it off your shoulder like a fly. Learn to pick your punches, don't get no tussles or dead end ditches. Life is short, young man, get out there and make best of it while you can. I ain't trying to say my dad was some kind of a perfect saint. Something set him off, I hit the floor quicker than what Mike Tyson did to Ricky Spain. I hit the floor so fast, but that was so long ago, and we both moved past it. My life is pretty good. I owe it to him. My dad did the best he could. I love you, Dad. I love you, Dad. I love you, Dad. I love you, Dad. I love you, Dad. Gdy nasi synowie założą zespół, to poprosimy ich, żeby nauczyli się tego utworu i zagrali dla nas. To tak a propos uwag pana Tomasza na temat nauki nut i gry na instrumentach. No może wiesz, może by tak nawet nasi synowie to mogliby nawet... Nasze dzieci mogłyby nawet spory zespół założyć w przyszłości. Nie zbyt zależy, się okaże, że całą orkiestrę. No nie, orkiestrę to od razu nie. Takie zostaniemy w kategoriach zespołów rockowych, bądź też takich małych zespołów, składów jazzowych. Ale dobre trio to już jest coś, że Państwo sobie nie pomyśleli, że jakieś duże składy tak, preferujemy. Tak, tak. No nie, to nie idzie w ósemkę czy dziewiątkę, nawet łącznie. Nie, Państwo chyba nie śpią. Aha, bo dzisiaj jest święto, tak, dobrze. Tak. To nic się nie zmieniło. Mm-hmm. Już od 2 godzin i 44 minut. My mamy jeszcze 16 minut do wypełnienia w HCH w specjalnym 165. wydaniu, w którym, powinniśmy to powtarzać częściej, dzisiaj prezentujemy swoje ulubione płyty i ulubione płyty roku 2014 według słuchaczy naszych, którzy przez ostatnich kilka tygodni przesyłali nam swoje typy. I myśmy to wszystko skrupulatnie podliczali. I wychodzi na to, że ta płyta, którą prezentowaliśmy przed momentem, płyta Benji, Sun Kill Moon, jest na 2. miejscu listy ulubionych płyt słuchaczy HCH. No a teraz jesteśmy na naszej pozycji 2. I to jest płyta, która u Państwa się pojawiła już w pierwszej 10, jest, prawda? Bo wspominaliśmy o niej. Tak, tak, tak. My mieliśmy ją na miejscu 5. Ja tak mówię, ponieważ Bartek ma tę listę. Tak. Na miejscu 5. Na miejscu 5 z wieloma wskazaniami. Ulubiona płyta mojej siostry. Mojej siostry, mojej córki. Ulubiona płyta mojej córki, wiesz dlaczego? No bo jest różowa. Bo ma kolor różowy. Ty akurat tego aspektu życia dzieci nie znasz. No tak. No. Dziewczynki wybierają zawsze kolor różowy. Do pewnego momentu oczywiście. Bo to jest takie... No chyba, że grają metal. Wpisane chyba w geny. Tak czy inaczej, różowa, nieróżowa, to jest absolutnie fantastyczna płyta i myślę, że najlepsza w dyskografii jak na razie tego artysty, choć mam wrażenie, że jest w stanie jeszcze niejedno zrobić, niejedno pokazać. Pom, pom, taki tytuł nosi. Jest to bodaj pierwsza płyta tego artysty, albo pierwsza przynajmniej od dłuższego czasu filmowana po prostu jako Ariel Pink, a nie Ariel Pink's Haunted Graffiti. Tego utworu chyba Państwu jeszcze nie prezentowaliśmy. Plastic Raincoats in the Pig Parade, nasz numer 2, płyta Pom Pom. Was white and black and polka dotted. It must have been an aerial day. And all of a sudden I was allotted the chance to go in a big parade. Oh yeah, oh yeah. Plastic raincoats in the pink parade. Oh yeah, oh yeah. Mannequins are so afraid. Don't be afraid to show your stripes, because the mannequins is always right. Plastic raincoats in the pig parade. All over the world, cocaine bands got the portobello girl. It's a Tokyo night when you feel alright. The Arkansas moon's gonna shine tonight. All over the world, we're gonna do it right. Come wear your plastic raincoats in the pig parade, because the mannequins is so afraid. The mannequin suits lady umbrella march along the edge of the Thames. Then up came two or three or four Berettas, raincoats in the pig, pig parade. Wear your plastic raincoats in the big parade. Oh yeah, oh yeah. Mannequins are so afraid. Don't be afraid to show your stripes, because the mannequins is always right. Plastic raincoats in the big parade. Because the mannequins is so afraid. Ariel Pink i płyta Pom Pom na miejscu drugim w naszym zestawieniu. Myślę, że gdybym teraz studiował, to z powodzeniem można było napisać magisterkę na temat tej płyty. Odniesień, historii muzyki, tego, co się wydarzyło. Można całą książkę napisać po prostu o tej płycie. Na tych kilkunastu utworach. Ariel Pink, im dłużej słuchamy tej płyty, tym jest bardziej fascynujące. Dobra, no teraz będziemy dużo opowiadać o tym, co było na poprzednich miejscach, bo to jest ostatnia zapowiedź przed ostatnim utworem. Chyba, że nie pojawi się autor o godzinie trzeciej, to wtedy chyba zostajemy. To wtedy przejmujemy i gramy Coltrane. Na miejscu 17 naszego wspólnego zestawienia, bo tak się cofniemy, Marianne Faithfull, Give My Life. Love to London. Dobrze, i Current 93 to jest moja propozycja. I'm the last of all the Feel That Fell. Trochę przekornie, bo to płyta niedoceniona, wydaje mi się. 16 miejsce FKA Twigs i LP1. Oraz Angel Olsen. To trochę na przekór Bonimu Prince'owi. Burn Your Fire for No Witness. 15 miejsce Black to Come i płyta Black to Come. Polecamy. Black Keys, Turn Blue, ponieważ to jest bardzo miła płyta. Miejsce 14 St. Vincent i St. Vincent. Także Aphex Twin, Syro. I teraz tak, od miejsca 13 już są pojedyncze głównie typy. Clipping i Clipping na miejscu 13. Na 12 D'Angelo. D'Angelo and the Vanguard, Black Messiah. Na 11 to ja podam, to moja pierwsza, a nie druga, bo Clipping także głosowałem, Shabazz Palaces. I Liz Majesty, a ode mnie Perfume Genius i Too Bright. No i teraz już dochodzimy do miejsca 10. U nas Kasai All Stars, Beware the Fetish. Na 9 Scott Walker i Sun O Soast. U państwa na 10 Fire Orchestra i Enter, a na 9 Flying Lotus i You Are Dead. Na 8 u nas Grouper i Ruins. Na 8 u państwa Caribou Our Love. Na 7 u nas Fire Orchestra, Enter. Na 7 u państwa Król i Nielot. Na 6 u nas Todd Terje, It's Album Time with Todd Terje. A u państwa Aphex Twin i Syro. Na 5 u nas Richard Dawson, Nothing Important. A u państwa Ariel Pink i Pom Pom. Na 4 Run the Jewels, Run the Jewels 2. Na państwa liście Rogelio Sosa i płyta Daturas. Na 3, czy jesteśmy na podium, Sun Kill Moon i Benji. I na państwa liście Scott Walker and Sun Soust. Na 2 Ariel Pink, Pom Pom. Na 2 Sun Kill Moon, Benji, to na państwa liście. I jak zwykle, jak chciałem powiedzieć, jak zwykle, w zeszłym roku tak się zdarzyło po raz pierwszy. Może będziemy mieli taką zgodność też w przyszłych latach. Pierwsze i miejsce naszej listy i pierwsze miejsce listy słuchaczy HCH są tożsame, no ale to akurat wynika z tego, że jedna płyta rzeczywiście zdominowała jak rok 2014. Nie wiadomo, to wygra, tak? To wiadomo, że chodzi o grupę Niemców. Tak. Bardzo ciekawa uwaga jeszcze na temat tej płyty, że od chyba też pana Jarka, którego cytowałem na samym wstępie, że to nie jest tak jak na koncercie Słońc, bo można sobie dawkować tę muzykę z płyty. No, wszystko zdradziłem przy okazji. To be kind. To jest późna pora. Soki wypite, kanapki z serem Moja woda, jeszcze trochę zostało wody. Bardzo gorąco państwa pozdrawiamy. Życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. Życzymy, żeby było równie dużo albo nawet więcej dobrych płyt, żeby było dużo czasu na ich przesłuchanie i no i trochę funduszy, żeby je zdobyć. Sobie państwu wszystkiego dobrego w nowym roku. Zapraszamy do HCH. Jesteśmy z państwem co drugi tydzień właśnie tutaj w Trójce od północy do drugiej, abyśmy mieli tylko czas na słuchanie fantastycznej muzyki, bo że będzie fantastyczna, w to nie wątpię. Słońc na miejscu pierwszym. Dziękujemy bardzo. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Dobrej nocy. Thank you. Listening.